والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ndugu zangu Waislamu tuliohudhuria kadhalika mashekhe na asatidha walio mbele yetu hapa, hatuna budi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ametukusanya mahala hapa tukiwa tupo katika dini na itikadi na mwenendo mmoja. Hakika jambo hili hatuna budi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru yeye ala hadhihi an-ni'ma. Jambo la pili, minasaba kama hii tunapokutana na kukusanyika inatumika kukumbushana mambo mbalimbali. Kuna mambo ya kuhimizana, kadhalika kuna mambo ya kutahadharishana. Kwa sababu ya hayo mambo mawili ndiyo ambayo wamepelekwa kwayo manabii, kama qala Allah ta'ala rusulan mubashirina wa mundhirin lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, al-aya. Na katika kikao hichi, kwa udharura huu uliopelekea mimi kukaa hapa katika kiti hiki kwa idhini ya Allah, baada ya kuwa mhudhurishaji wa mada hii amekosekana pamoja na uharaka na uchache wa bidhaa ambayo iko nayo, imeonekana huenda nikazungumza, huenda nisizungumze kama hivyo alivyo atakavyozungumza au angezungumza aliyepangwa, lakini nizungumze kadiri ya haja na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad, ajalie iwe ni kalima nafi'a yenye kunufaisha kwa mzungumzaji na wale watakaonisikiliza, na pale penye dosari madhali tuko na mashekhe utatumika wakati mwingine kuweka sawa. Aqulu musta'ina billah. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa kuyadurusu na kuyafanyia mudhakara ni mtu kujua mambo yanayohusiana na fitani, na hilo litakusaidia kwenye kuchukua tahadhari. Kujua fitani na kujua maarifatu awaqibaha wa atharaha, na kufahamu mwisho wake, fitna inaenda kutua wapi na mabaki yatakayoachwa na ile fitna. Kuyajua mambo haya Muislamu, hasa hasa mtu anajishughulisha na ilmu ya kisheria, jambo hili yu'tihi shay'an min alhasana, inampa mtu kinga min inampa kinga jambo hili min alfitan kadhalika walhadhar, na inampa tahadhari min alwuqu'i fiha, ya kutotumbukia katika mambo ya fitna, tofauti na mtu ambaye hajalidurusu jambo hili na kulijua wala hajapatwa pia na mambo kama hayo, au hajakaa mahala ambapo amesimuliwa na watu waliomtangulia kwenye kuyajua mambo hayo. Huenda mtu akatumbukia na wapo watakaoshindwa kutoka, na huenda mwingine akatoka kwa tabu, na kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala akawapa taufiki wakaweza kuyasahau kwa haraka yale ambayo yamewapitikia katika fitna. Ndio maana wanawachuoni wanaandika na kuelezea yale yaliyotokea katika zama za Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala kuhusu fitna ya khalqi al-Qur'an, na watu wengi mnaisikia na inatajwa na wengi katika mashekhe yale yaliyojiri na watu walioshiriki. Huenda insha Allah tukataja mbele ya darasa hii ushahidi ni kwamba anatakiwa mtu wakati wa fitna kuangalia matokeo yake na mwisho wa jambo. Ndiyo maana sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema innaha satakunu umurun mushtabihatun, hakika jambo lilivyo yatakuwepo mambo yenye kutatiza mengi tu, mambo mengi yenye kutatiza. Jambo ambalo mushtabiha si kwamba linawatatiza watu wote, wapo watu wachache wanafahamu ukweli na uhalisia ukoje, lakini watu wengi litakuwa yanawatatiza mambo hayo, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa taufiki, amewapa ilmu, amewafikisha katika mambo wanajua, lakini watu wengi watatatizika katika mambo hayo. Sasa mushkila si kupatikana mambo yenye kutatiza, lishakuwa kwamba yatakuwepo. Uzuri ni kusikiliza wakati yanapotokea mambo ya kutatiza, wewe unatakiwa uweje na usimame mahala gani. Hili ndo ambalo sisi tunahitajia zaidi kulijua. Pamoja wanaochuona wanaandika vitabu kuelezea fitna, alama zake, kujua mtu zama unazoishi, watu ulionao, mahala ulipo, pia uwe unalijua hilo, linakusaidia. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akasema fa'alaykum bit-tu'ada, jilazimisheni na upole yanapotokea mambo ya namna hiyo. Fa innaka an takuna tabi'an fil khairi khairun min an takuna ra'san fi sharri, kwa sababu kuwa wewe ni mwenye kufuata katika khairi, jambo hilo ni bora kuliko kuwa kiongozi katika mambo ya shari. Hasifiwi mtu kwamba yeye ana shari mno, au yeye mdomo wake una matusi mengi, au yeye ni mkali haelewi kitu kila ambiwalo. Hasifiwi mtu kwa namna hiyo, Muislamu mwenye kusoma ilmu, kwa sababu ilmu miongoni mwa taufiki kama wanavyoeleza wanawachuoni, yukassiru at-taliba, inamvunja yule mwanafunzi, kwa maana kujivuna kufanya ile ilmu ikiwa imekufika kweli inakuvunja wewe na mambo mengi, huwezi kufanya kibri, huwezi kumtolea mtu jeuri, kila kitu takiweka mahala pake, ni alama kwamba ile elimu imekufika. Kwa hiyo kuwa mtu unafuata katika mambo ya kheri, jambo hilo ni bora kwako kuliko kuwa mbele mbele na kuwa kiongozi katika mambo ya shari, katika athari ambayo ameitaja Ibn Abi Shaiba kadha al-Imam al-Bayhaqi fi Shu'ab al-Iman. Akahusia mambo, kwanza upole. Tukisema upole katika mambo ya fitan, kuna mambo mengi tu yatazalika, sitaki kuyaelezea kwa upana kwa wakati huu wa sasa. Kadhalika akahusia upole na wahuwa al-ana, wahiya al-anat, wa adamu ta'ajjul, kutokuwa na haraka. Inawezekana kwenye kusema, inawezekana kwenye kuandika kalamu yako. Unaweza ukaandika mtu mara tatu nne wakati wa fitna ukaona niache, ukaandika tena ukaona niache, labda ukatafuta maneno yaliyokuwa mepesi mwenzio akuelewe. Mara nyingine ukaona hili pia nikiandika huenda asinielewe kwa kipindi hichi, bora niache. Haya yote yanatokea. Akahusia jambo la upole. Kadhalika al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Adab al-Mufrad, na yeye pia amepokea athari ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ya kwamba amesema Ali ibn Abi Talib, la takunu ujulan madhayi'a budhuran, la takunu ujulan, musiwe watu wa kimbelembele na kupenda haraka. Madhayi'a budhuran, akafananisha kama vile watu wa kutangaza habari na wa kusambaza habari na kueneza, msiwe hivyo. Msiwe watu wa haraka katika mambo na kusambaza na kueneza habari. Fa inna min waraikum balaan mubarrihan au muklihan wa umuran mutamahilatan ruduhan. Akayataja mambo pia. Kwanza amekataza masala ya uharaka, fanaha anil ajala. Uharaka unafahamika mtu katika mambo. Mara nyingine angalia fadhila za watu kufuata njia ya salaf. Jambo wakati wa masahaba, jambo anaweza kuliona sahaba fulani, jambo fulani baya. Yaani mfano mtu kama Abu Musa al-Ash'ari ni mwanachuoni katika masahaba, ameliona jambo msikitini linafanyika, anaenda kumuuliza Abdullah ibn Mas'udi. Alivyomwona, alivyomwambia Abdullah ibn Mas'udi, anajua kwamba Abu Musa anajua kwamba ile ni munkar, akamuuliza kwa nini hukuwazuia watu, akamjibu kwamba nilisubiri rai yako. Abdullah ibn Mas'udi anamuuliza, wewe umeshaona kwamba lile ni ubaya, kwa nini usiwazuie watu? Nikisubiri rai yako. Akumwambia wote masahaba, tumemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumekaa kwa Mtume, mimi Abu Musa ni qari wa Qur'ani. Akuambia hivyo, hawa ndio watu ambao sisi tunajinasibisha nao. Kwa hiyo tusijisahau pia wakati wa fitna, ni kuwaangalia hawa watu. Waweza mahala unaishi na mwenzio, mko madai wawili watatu, kaona hata ngoja nimuulize mwenzangu, si udhalili kwamba labda mimi nilisoma darasa moja, nikimuuliza ili tuonekana kama mimi ananielekeza, bali hivyo ndio sawa sawa, kwa sababu huenda Allah taufiki aliyompa yule ibada kuikurubisha kwa Allah, akaona uoni ambao wewe Mola wako hajakupa, na mko mahala pamoja, na huenda mnaishi pamoja pia, kwa sababu yu'ti al-hikmata من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله أنا فضل نينج ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كيو أقل كتاز جامل أهراك mtu anatakiwa aangalie kwanza, usiangalie leo na kesho. Kwani nikisema maneno haya kuna nini? Nikimwambia fulani kuna angalia pia miaka iko mingi, kwa sababu kama jambo la dawa na kusoma ni jambo letu, si kwamba utazungumza leo kesho wafa. Utapewa miaka mingi, huenda ukapigiwa mfano wa watu wabaya miaka ya mbele wakati umezeeka, na wengine wakawa wazee wakapigiwa mfano wa watu wazuri wakati walipokuwa vijana. Ogopa sana jambo hilo katika historia yako. Upole una faida nyingi sana katika kuyaendea mambo. Lakini jambo la pili akalikataza masuala ya kueneza habari. Jambo hili ni katika mambo ambayo watu wanatakiwa kuyatahadhari, hasa wakati wa fitna. Unaweza ukaongeza herufi, herufi ile ndio ikaleta utata. Waweza ukazungumza maneno mahala fulani, hujui lugha ya kuzungumzia mahala pale, yale maneno yako ndio yakaleta watu nyuma katika mitihani. Ndio ile wanachuo nasema mtu kuomba dua, rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumi dhalimin, iko aya hiyo. Kwa maana usijaliwe wewe kuwa fitna kwa watu madhalimu, wewe ukalifanya jambo fulani afu ukapata wafuasi walioanza kukufuata. Usijalie hivyo kwa wewe, usijalie kuwa ni fitna. Fitna maana ni mtihani kwa madhalimu. Lile neno lako lile madhalimu ndio walipopatia kufanya nini? Kuunga mkono pale. Wanasema katika mambo ya kujikinga mtu anatakiwa aombe dua hii. Isije kuna watu madhalimu kundi fulani lipo linasubiri neno lako wewe, alafu ndio waseme fulani alifanya kadha. Kwa hiyo mtu anatakiwa kuomba dua hiyo, wasipate barabara ukawachongea wewe watu madhalimu ya kufanya jambo hilo. Lakini pia kama nilivyotangulia kusema, akalikataza jambo hilo, akauhadharisha umma na akawakataza jambo la uharaka katika mambo na kueneza habari. Lakini pia mfano wa mambo kama hayo imekuja katika hadithi ya Abu Huraira. Achilia haya maneno yanazungumza masahaba katika athar, katika hadithi ya Abu Huraira رضي الله عنه حديث اليتاج الإمام البخاري لا الإمام مسلم رحمهم الله تعالى كتك صحيزاو حديث إنسيما ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي. زتكويبو فتنة نينجي سيموجيا سيكوا mwanzo sikuelezea taarifu ya fitna katika lugha, nimeacha mambo hayo na kuelezea aina za fitna sababu ya wakati, lakini pia kuna lengo ambalo nakusudia niyataje katika haya mazungumzo yangu. Kwa hiyo mengine yatapatikana wakati mwingine pia insha Allah. Zitakuwepo fitna nyingi, kwa hiyo tumeshaambiwa fitna zitakuwepo. Sisi tunasikiza maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ehe, fitna zitakuwepo nyingi. Halafu sisi itakuwaje mambo? Sema alqa'idu fiha. Aliyekaa, mwenye kukaa kwenye hizo fitna kutoziendea ni bora minal mashi kuliko mwenye kutembea. Yaani hata mtu kama labda kundi la fitna lipo kule kwa niende taratibu. Wal mashi khairun minas sa'i. Na mwenye kutembea taratibu ni bora kuliko mwenye kukimbia, yani mwenye kukaza mwendo. Kwa maana kila mtu akiwa karibu na ile fitna anakuwa ni mbaya zaidi. Muda mwingine fitna inawezekana isikuhusu ukaingia kwa sababu ya jirani yako tu, lakini maelekezo ya dini wakati wa fitna ni maelekezo mazuri ambayo hata watu unayewadhania khairi wanaweza kwenda na maji, kwa sababu ni maelekezo magumu na yanataka taufiki ya Allah. Yani ugumu wake ni kule kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana anna almar'a kullama kana ba'idan, kwamba mtu kila anapokuwa mbali, antahariki alfitna, na kuiharikisha ile fitna, kujishughulisha nayo. Labda umeandika pale kwako, ndio watu wanatoa kopi, mara wewe utatoa gari yako, mara utatoa nauli. Kila unapokuwa mbali na mambo kama hayo, kana khairan lahu wa aslah, inakuwa ndio bora kwake yeye, na hilo ndio yenye maslahi kwake. Al-Imam Muslim rahimahullah ajadithia mitaja, lakini al-Imam Nawawi ana maneno mazuri akizungumza hadithi hii katika kusherehesha. Na katika hadithi aliyotaja al-Imam Muslim katika miongoni mwa hadithi, Zaid bin Arqam, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ta'awadhu billahi min alfitan ma dhahara minha wa ma batan, takeni ulinzi kwa Allah, mtakeni kinga Allah kutokana na fitna zilizodhihiri na zilizojificha. Maana hatujui zilizojificha nzipi, na zilizodhihiri ziko nyingi, sawa sawa katika shahawati, mambo ya kilimwengu, au shubahati, au katika mambo ya dini. Lakini fitna zote tunatakiwa tujilinde kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo falfitanu yutaawadhu minha, fitna ni kitu cha kutahadhariwa na mtu kuomba kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si jambo la kukimbilia au la kuomba au kutoa juhudi fulani kwenye kuithibitisha ile fitna. La, haliko hivyo jambo. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu masalafi tuliohudhuria, kufahamu mtu mambo ya fitna ni miongoni mwa milango mikubwa ya kiilmu. Na hilo liangalie, angalia rai aliyetoa Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala kuhusu wale waliokuja, wanalitaja jambo la kweli lipo kwa mtawala, lakini angalia maoni yake yeye na jawabu alilolitoa. Bali hata miaka ya karibuni tu hapa, wakati Misri kumetokea vurugu nyingi sana, kuna maneno aliwahi kuyazungumza Sheikh Rasalani fidhahullahu ta'ala katika kutahadharisha kuhusu mambo ya fitna na mambo wanayofanya wale maikhwani. Watu hawakujali, lakini alifika mahali alisema, hata kama basi sawa, hawataki watu kufuata dawa salafia kuhusu mambo ya fitna, basi oneni wivu kuhusu wake zenu na mabinti zenu. Hilo tu, yani huenda mtu labda akiwa na wivu akatahadhari na mambo hiyo, dawa achilia mbali, basi na mkeo pia na binti yako. Watu pia hawakujali, kwa sababu ni mashehe wanaonunuliwa kama watu wanavyosema. Yalitokea mambo kama yale aliyoyazungumza yeye katika mazungumzo yake, alafu akarudi tena akasema, mimi sikuzungumza kwa sababu nimepewa wahi yatayotokea ni yapi, isipokuwa ninazungumza kwa sababu Qur'an na Sunna na mwenendo wa wema waliotangulia unaelekeza hivyo. Kwa maana kuna jambo huenda limetokea zama za Imam Ahmad, ni miaka mingi sana, 200 huko, hii ni 1440, na kwa kuwa Qur'an na Sunna iko vile vile na maneno ya wale salafi yako vile vile, hata ukiyatumia katika mwaka huu pia yatafanya kazi. Hii ni alama ya kwamba hata katika mlango huu wa fitani unapotokea, kabla ya kuchukua maamuzi, angalia sera ya wema waliotangulia, yanapotokea mambo kama hayo wanafanya nini, mizozo yao wakiandika nini, kile unachokiandika. Kwa sababu utaulizwa mkono wako, uliandika katika kusuluhisha au uliandika kwenye kuchochea? Na watu wasichukulie kwa jambo la maskhara, waweza ukafa mtu ukaacha athari mbaya na ukajutia siku ya kiyama kwa kitu kilichoandikwa na mkono wako. Na umma unavyohitajia kufahamu mambo mbalimbali, lau kama ungetumia muda ukaandika hata peji mbili tatu, lakini kwa jambo ambalo lau kama akilifanya huyu utapata ajira. Lakini hiyo yote ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa nasalu Allah almazida min fadli. Al-Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala katika sunani yake ameitaja hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, inna minan nasi nasan mafatiha lilkhairi maghaliqa lisharri wa inna minan nasi nasan mafatiha lisharri مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. حقيقة كنا كتك واتو واتو أمباو نفنقو زخيري واو نفنقو مامبو يخيري نانيويني كوزفونغ شاري. Lakini pia kuna miongoni mwa watu ni funguo za shari na ni wenye kuzifunga kheri. Sasa pongezi kwa yule ambaye jaala Allahu miftaha alkhairi ala yadai, ameweka funguo za kheri mikononi mwake. Mahala unapofika wewe talibu ilmu, mahala ukifika ukakaa na watu siku moja, mbili, wiki, mwezi, watu walichokipata kwako wewe ni kheri. Kama mtu unasoma dini, ikawa safari zako na mazungumzo yako na mahala unamopita kulingania, watu wanapata kheri kutokana na wewe, basi muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa watu wamefitinika, wewe ndo sababu, basi mtake sana msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, huenda kile ulichojifunza katika ilmu kikawa ni balaa kwako. Inna minan nasi nasan mafatiha lilkhairi maghaliqa lisharri wa inna minan nasi nasan mafatiha lisharri maghaliqa lilkhairi fatuba liman ja'ala Allahu miftaha alkhairi ala yadai wa wailun, na ole wake, adhabu itampata yule ambaye jaala Allahu miftaha alshari ala yadai. Waislamu wanaweza wakaikosa kheri fulani kwa sababu ya maneno yako. Waislamu wanaweza kumchukia mtu hana kosa, lakini kwa sababu ya kalima yako. Wewe waonaje jambo hilo? Yani umma kama huu mfano tulivyo, kama hivi watu walivyo, mara nyingine sisi tutatamani hata kama yasitolewe mawaidha, kupatikana mahala wakakusanyika watu kama hivi, tukaonana tukaswali swala tano mfano kwa siku, hata pasizungumzwe, wallahi ni kheri, hasa katika wakati tunaoishi. Na mtu kuona ndugu zako walivyo, masalafi, ule uchangamfu, watu kuonana. Na kuna mambo mengi yanaweza kufutika hapa, maanake kuna shari nyingine katika faida, maneno yameingia kati. Katika faida, huenda kuna watu wana mikwaruzano katika vifua vyao, huu mkusanyiko ukafuta huu bila kuambia na maneno, mkasalimiana tu afu ikawa imekwisha, na hilo litapatikana biidhnillah. Haya basi, hali kama hii, halafu iwe wewe unaweza ukazungumza watu kama hawa, huyu akamwona huyu kadha huyu, na hakuna kitu kingine kilichotukusanya. Hatuna mahusiano kabla ya hapo, makabila yetu hatujuani, hatujuani kadha, dini ile ile ndio iliyotukusanya. Alafu wewe ukamzuia huyu asielewane na huyu kwa ile ile dini, alafu ukafa, au mmoja wao wale wakafa, wewe waonaje jambo hili? Kwa maana ni katika dua tunatakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika wakati tulionao kama sisi ambao ni katika wakati wa kujifunza. Ndugu zangu, hiyo ni sehemu ya mazungumzo yangu, sehemu ya kwanza, kwa ujumla kuangalia mambo ya fitna, umuhimu wa kuyajua. Lakini pia nitachukua fursa ya kutaja athari mbaya za fitna. Nitachagua baadhi ya mambo asli, manake nikitaja athari mbaya, kinyume chake ndo kizuizi cha fitna. Yani hicho hicho kitu kimoja ukikifanya hivi kitazuia fitna, kiu kikifanya kinyume chake kitaleta fitna. Kwa hiyo wakati huo huo athari mbaya ile ukiigeuza na kuondoa kizuizi kile kile. Mfano, insirafu nnasi anil ibada, kuwapondoa watu kuwacha ibada, mambo ya fitna. Unaweza ukamwona Muislamu kawaida yake sio ana utaratibu huo wa kuamka usiku wa kiswali, lakini wakati wa fitna inawezekana akashughulikia rekodi au kuandika akakesha, ibada za jamaa zile zikampita, kablia baadia zikampita, maana yake anaona muda atatumia mrefu, bora kiswali jamaa tu afanye nini, akashughulike na jambo. Sababu ya watu kuwapondoa na ibada kwa sababu moyo wake unakuwa umeshughulishwa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyetaja al-Imamu Tabarani katika Mujam al-Mujam al-Kabir, na amesahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, akasema ibadatun fil harji kahijratin ilayya, kufanya ibada wakati wa fitna wewe ukajishughulisha na ibada. Alharj ma yakunu fi nnasi min ittirabin, kama wanavyosema wanachuoni, yule migongano unaopatikana kwa watu, zile sitofahamu zile, ni kama ni sawa sawa na kufanya hijra kuja kwangu mimi. Mtu anajishughulisha na ibada wakati wa fitna, kama amehama kumfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam.